ये उनकी अपेक्षा से हम कुछ मेहनत नहीं करते, इसलिए अवश्य ही मेहनत करके इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक साल के बाद मेहनत कर लेंगे तो एक साल के बाद आपको कैसा एक नूतनता लगेगा उसका अलग यंत्र है। तो ये बता देते तक तो कि व्याकरण में देखिए, व्याकरण में सूत्र हैं, व्याकरण में क्या है, सूत्र हैं। सूत्र में केवल कितनी विभक्तियाँ होती हैं, केवल चार विभक्तियाँ होती हैं। विभक्ति जानते हैं ना, जैसे आप विभक्ति कोई लिखेंगे आप, क्योंकि जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं उन संस्कृतों में क्या है कि व्याकरण से ही संस्कृत है वो। जैसे अभी मैं लिखेंगे रामः, रामो, रामः, ये हो गया, इसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति। सात विभक्ति होती हैं, कितनी विभक्ति होती हैं, सात विभक्ति होती हैं, है ना। विभक्ति कहते हैं, देखिए भक्ति तो आप जानते ही है ना, भक्ति कौन नहीं जानता है, भक्ति जानते नहीं जानते हैं। उसमें एक व्याकरण का ये भी उपसर्ग है, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, विभक्ति, है ना। विशेषण भक्ति थी विभक्ति, विशेष रूप से विभक्ति, देखिए पृथक करने वाले को विभक्ति कहते हैं। इसको इससे अभी थोड़ा और लिखूंगा मैं, राम, ये मैं इसको कहना समझना चाहिए प्रथमा विभक्ति, ये क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ये अभी दो लिखूंगा, ये हो गया द्वितीय विभक्ति। ये हो गया तृतीय विभक्ति, ये चतुर्थ विभक्ति, ये पंचम विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति, ये सप्तम विभक्ति, सात विभक्तियां होती हैं उसमें। देखिए रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, राम, इनका आगे आगे भी बनेगा, वो नहीं बनाए। राम शब्द एक है या नहीं है, है ना। राम शब्द एक होने पर भी देखो, इस राम का जो अर्थ है वो इस राम का अर्थ नहीं है, इस राम का जो अर्थ है वो इस राम का नहीं है, इस राम का अर्थ है जो इसका अर्थ, इसलिए विशेषण विभक्त कर दिया, नहीं किया तो विभक्त करने वाले को विभक्ति कहते हैं। और जैसे एक क्रिया को करने के लिए छह कारक होते हैं, थोड़ा ये आपको भारी लग सकता है लेकिन उसको समझ लो। देखिए यहाँ जो भी समझ नहीं आए तत्काल आपको बोलने का पूरा पूरा है, क्या ये क्या कह रहे हैं आप, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, मौन नहीं रहना, यहाँ मौन नहीं रहना, अवश्य आपको बोलना है कि क्या बोल रहे हैं आप, हमको तो समझ नहीं आ रहा है, आप तो बोल रहे हैं लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो भी समझ नहीं आए पूछना कि कारक क्या है, विभक्ति किसको कहते हैं, आप हम तो लघु पढ़ने आए, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कोई भी। देखिए बिना प्रश्न किए बुद्धि चलता नहीं, बुद्धि को चलाने के लिए प्रश्नोत्तरात्म बुद्धि कहते हैं। ये जैसे हम दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे जाते नहीं, ये इतना महंगा क्यों है, ये इतना सस्ता क्यों है, ये दोनों का वैरायटी एक है, दोनों का वजन एक है लेकिन दोनों में अंतर क्या है, फिर वो आपको बताएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप समझना चाहिए कि क्यों ये भिन्न क्यों हो गए, कारक किसको कहते हैं। तो मैं ये आरंभिक हमको क्या के सामग्री चाहिए ना, आगे सामग्री का मतलब कि जो जैसे हमको बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ का सामग्री हमको स्वेटर जब तक नहीं पहनेंगे, स्वेटर नहीं लेंगे, कम्बल नहीं लेंगे या जुराब इत्यादि टोपा नहीं लेंगे तो वहाँ हम कैसे रह पाएंगे। तो छोटा बच्चा जैसे वहाँ हम अपने बैग में स्वेटर डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, जुराब टोपा डाल रहे हैं, छोटा बच्चा प्रश्न क्या करेगा, ये क्यों आप डाल रहे हैं, या तो बहुत गर्मी है, तो वो बच्चे को पता नहीं कि आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ सर्दी बहुत है इसलिए डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम ये आप कह रहे हैं हम तो लघु पढ़ने आए हैं, आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को पता है कि ये हमको आगे सामग्री इनका आवश्यकता है, वो सामग्री को हम पहले पढ़ेंगे तो इनको सम्यक प्रकार से आप लघु पढ़ पाएंगे, या दो दिन का पाठ है, दो दिन क्या तीन दिन लग सकता है, ऐसा इसको करेंगे। तो ये समझ गए कि व्याकरण पदों का पूरे संस्कृत ग्रंथों में पदों का प्रयोग होता है, ये हो गया पद, ये क्या हो गया सारे पद, पद मतलब पद समझ लीजिए कि जिसमें कुछ प्रत्यय लगते हो, प्रत्यय मिल, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं या अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या ये राम बोलते हैं या ये राम बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, तो ये हो गया हिंदी में। लेकिन संस्कृत में या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों? संस्कृत में एक नियम है, अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का कोई भी वाक्य प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पद की कब बन जाता है, पद कब बन जाता है, पद बनाने के लिए क्या अभी ये अपद है और ये क्या है, पद है, है ना, ये क्या है, सारे ये पद हैं। तो पद कब बन जाते हैं ये, तो पद बनाने के लिए क्या है, 21 प्रत्यय लगाते हैं। पद बनाने के लिए क्या है, 21 प्रत्यय। 21 प्रत्यय के एक आगे सूत्र आएगा, वो सूत्र मैं सुना दूंगा आपको। सु ओ जस अम ओ ठस ताभ्याम बिस गे भ्याम व्यस घसी भ्याम व्यस घस ओस आम गी ओ सु। ये 21 प्रत्यय हैं। ये 21 प्रत्यय जिसके साथ, क्योंकि शब्द बहुत है, देखिए कितने संसार में शब्द हैं, घट पट मट, आपके जो इतने बेटे हैं, इतनों का नाम है, सब नाम है ना, जैसे तन्मयानंद, ये तन्मयानंद है। तो तन्मयानंद, अभी इसको संस्कृत में प्रयोग करने के लिए अगर सामान्य रूप से कहना हो तो तन्मयानंद ऐसा करेंगे। अगर इनको कर्म बनाना है, जैसे इनको, जैसे मैं आकाश को देख रहा हूँ, आकाश को देख रहा हूँ, आकाश मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया। कोई भी क्रिया होगा, उस क्रिया को करने के लिए 7 कारक होते हैं, उस कारकों में देखना रूपी क्रिया है या नहीं है, देखना रूपी क्रिया है, बोलने भी रूपी क्रिया है, लिखना रूपी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है, सब देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे देखने का विषय कौन है, आकाश। आकाश कर्म हो गया, आकाश क्या हो गया, कर्म। तो आकाश को इस विभक्तियों में प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे आकाशम पश्यामि, मैं अहम आकाशम पश्यामि। जैसे अभी यह रामम है, राम क्या है, यहाँ कर्म है, तो राम किसका कर्म है, क्रिया, कोई ना कोई क्रिया होगी, कौन क्रिया होगी, तो सीता रामम पश्यति, पश्यति सीता राम को देख रही है, कभी राम, अगर राम देख रहे हैं तो राम सीताम पश्यति, ऐसा करेंगे, तो हो गया। अच्छा, कोई भी कर्म करेंगे तो करण चाहिए नहीं चाहिए, करण बिना कोई क्रिया होगी, करण नहीं होगी, तो कि करण चाहिए। करण कहते हैं, जैसे आप करण किसको किसको कहते हैं, आप जैसे कहीं जाना है तो करण क्या होगा, वाहन होगा। आपको लिखना हो तो करण क्या होगा, लेखनी होगा, ठीक है। आपको जैसे सब्जी अमनिया करना होगा, करण क्या होगा, प्रेम करना भी वो हो जाएगा, है ना। तो भिन्न भिन्न करण होंगे, प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्येक करण होंगे। जैसे ये लेखन, ये जैसे इसका तो स्त्रीलिंग में चलेगा, इसलिए स्त्रीलिंग में लेखन्याः लिखति, लेखनी के द्वारा लिख रहे, या पादेन गच्छति, पैरों के द्वारा जा रहे हैं, जिसके द्वारा जा रहे वही करण हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हालांकि इतनी विभक्तियां हैं, लेकिन हमको व्याकरण में कितनी विभक्तियों का प्रयोग करना है, चार। कि एक विभक्ति का, एक पंचमी का, एक षष्ठी का, एक सप्तमी का, इनका प्रयोग करेंगे हम। तो मैंने बताया था, तो पंचमी से परमे कार्य होगा, पंचमी से परमे कार्य होगा, किसके स्थान पर होगा, षष्ठी के स्थान पर होगा, कब होगा, तो सप्तमी के परे, पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथम आदेश होगा सप्तमी के परे होने पर, ये याद रखना चाहिए। देखिए मैं एक सूत्र लिखता हूँ, लेकिन ये पहले समझ आया नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, यानी कि मैं बताया था कि एक क्रिया को करने के लिए 6 कारक होते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। ये है क्रिया, ये क्या है, क्रिया, इस क्रिया के छह परिवार हैं, इस क्रिया के क्या हैं, छह परिवार हैं। भाई देखिए, लोक में देखिए, एक कोई माता है, उस माता के पति है या नहीं है, पुत्र है या नहीं है, भाई है या नहीं है, उसके सास ससुर है या नहीं है, उसकी बहन है या नहीं है, सब कुछ है, ये एक ऐसा है। तो इसको देख लीजिए, तो क्रिया क्रिया को करने वाला जड़ होता है या चेतन होता है? चेतन होता। कोई भी क्रिया जड़ के द्वारा होती है, चेतन के द्वारा। तो क्रिया को करने वाला पहले कोई चेतन होगा, राम, ये राम हो गया इस क्रिया को करने वाला, ये उसका, इसको कहेंगे कर्ता कारक। इसको क्या कहेंगे? कर्ता कारक हो गया। अच्छा, क्रिया अगर कोई करेगा तो क्रिया का कोई विषय रहेगा नहीं रहेगा? कर्ता किसी क्रिया को करेगा तो कर्ता का कोई विषय रहेगा नहीं रहेगा? आप तत्काल लिखना आरंभ किया, लिखने रूपी क्रिया है या नहीं है? लिखने का विषय क्या हुआ? लिखने का विषय क्या हुआ? अभी तो कुछ अक्षर लिखे ना, ये अक्षर ही विषय हो गया भाई। आपने तत्काल क्रिया किया, इस क्रिया का विषय क्या हो गया? ये अक्षर है, शब्द लिखा। कारण क्या हो गया? लेखनी हो गई, ठीक है ना। और लिखा तो कुछ ना किसी प्रयोजन से लिखा ना, बिना प्रयोजन ने लिखा क्या? बिना प्रयोजन लिखा तो अभी भी लिखो, नहीं लिखते हैं बिना प्रयोजन कोई नहीं। तो प्रयोजन, प्रयोजन के लिए चतुर्थी आएगा। अभी करेंगे हम ये कर्ता, कर्म, कर्म कारक। अच्छा, कर्म कारक को देखिए, रामः पठति। तो वो राम पठति, तो राम से प्रश्न करेंगे, राम क्या पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है? उत्तर राम से पूछ रहा, पहले पूछा रामः पठति, क्या करेंगे, रामः पठति। तो पढ़ो, मित्र क्या कहेगा, रामः किम पठति, रामः किम पठति। तो उत्तर क्या आएगा, पुस्तकम पठति। इस पठति का अर्थ होंगे पुस्तक, पुस्तकम पठति, ठीक है। रामः पठति, रामः पठति, रामः किम पठति, पुस्तकम पठति। तो पुस्तक पठति का क्या हो गया, कर्म हो गया। और पठति का कर्ता कौन है? राम। राम किसका कर्ता है? पठति क्या है? क्रिया है। पठति क्या है? क्रिया है। पठति क्रिया का कर्ता कौन है? और पठति क्या है? क्रिया है। और कर्म कौन है? राम है। तो राम पढ़। अच्छा, राम पढ़ेगा तो राम बिना कर्ण के कोई पढ़ सकता है? कर्ण चाहिए नहीं चाहिए? तो चाहिए। राम किसके द्वारा पढ़ सकता है? लेखनी के द्वारा अवश्य पढ़ेगा, है ना, नेत्र के द्वारा। कोई कोई नेत्र, जैसे आकाश है, आकाश लेखनी के द्वारा पढ़ सकता है, है ना, और नेत्रों के द्वारा लिख सकता है। लेकिन तो अभी मैंने कहा था तत्त्व क्रिया के लिए तत्त्व, मतलब अलग अलग क्रिया के लिए अलग कर्म होगा। देखिए, आपको हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाने के लिए कारण क्या होगा? वाहन होगा। हरिद्वार जाना रूपी क्रिया है या नहीं? गमन रूपी क्रिया है, नहीं है? उस गमन रूपी क्रिया के लिए कारण कौन हुआ? वाहन हुआ। कारण है या नहीं, वाहन कारण है या नहीं है? कारण है। तो सब्जी काटने के लिए कारण, वाहन को कारण का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सब्जी काटने के लिए कारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। सर, आपके पास कारण, वाहन कारण है या नहीं है? वाहन कारण है। किसके लिए कारण है? हरिद्वार जाने के लिए कारण है या नहीं है? कारण है। तो सब्जी काटने के लिए कारण क्या उपयोग करेंगे? उसके लिए कारण महाराज ने प्रेम कटा दिया था, मतलब वो। तो ये समझना चाहिए कि अलग अलग क्रिया, प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्येक कारण होता है। लिखना है तो लेखनी से लिख पाएंगे, नेत्रों के द्वारा नहीं लिख पाएंगे। तो नेत्र किसके लिए कारण बनेगा? देखने के लिए कारण बनेगा ना। इसी प्रकार देखिए, पढ़ने के लिए कारण कौन बनेगा? नेत्र। तो ये कारण हो गया। तो नेत्र, तो नेत्र में कर्ण में तृतीय विभक्ति आता है, नेत्र कर्ण में तृतीय नेत्रेण नेत्रेण पठती, तो हो गया इसको कहते हैं कर्ण। देखिए आप अभी प्रश्न करिए, आप क्या प्रश्न करेंगे, रामः पठति, रामः पठति, मित्र कहेगा रामः कम पठति, उत्तर क्या आएगा पुस्तकं पठति, राम केन पठति, केन पठति, ठीक है ये हो गया। फिर अगला प्रश्न आएगा रामः कस्मै पठति, क्या प्रयोजन से पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, ठीक है ना, किस प्रयोजन पर, यहाँ हालांकि मैं प्रश्न ये कर इसको कारक को हटा दी जगह कम हो जाए ठीक रहेगा। जैसे अब यहाँ प्रश्न करेंगे रामः पठति, प्रश्न होगा रामः किम पठति, रामः कम पठति, रामः कम यानी कम यानी किसको पठति, तो उत्तर क्या आएगा पुस्तकम पठति। अच्छा यहाँ आप प्रश्न करेंगे रामः केन पठति, राम केन पठति, उत्तर क्या आएगा ये प्रश्न है, ये क्या है उत्तर, उत्तर है। अच्छा दूसरा आप प्रश्न करिए, क्या प्रश्न कर सकते हैं राम कस्मे पठति, कस्मे यानी किस लिए, कस्मे का क्या थे किस लिए, राम का पढ़ने का प्रयोजन क्या है, कस्मे पठति, उत्तर क्या आएगा ज्ञानाय पठति। अच्छा दूसरा अभी और प्रश्न करिए राम कस्मात् पठति, उत्तर क्या आएगा राम कस्मात् पठति, इसका अर्थ है राम कहाँ से पढ़ रहा है, उपाध्याय पढ़ती है या आचार्य पढ़ती, कुछ ही आएगा। अच्छा दूसरा आएगा राम कस्मिन पढ़ती, उत्तर आएगा रामः विद्यालय पठति, में पठति ऐसा क्या है। इसको आप देखिए यह बिल्कुल आप ठीक तरह से ज्ञान अगर कर दिया तो किसी भी ग्रंथ में आप सरलता से प्रवेश कर पाएंगे। देखिए रामः यहाँ रामम लिख सकते हैं या पुस्तकम, यहाँ नेत्र होगा, देखिए एक क्रिया के लिए इतने चाहिए तो क्रिया संपन्न होती है, कोई भी क्रिया आप लिखने रूपी क्रिया के लिए भी आप बना लीजिए, ऐसा एक क्रिया पकड़िए, एक क्रिया के लिए कर्ता चेतन होगा, ये सारे जड़ हो सकते हैं ठीक है, तो कोई भी क्रिया होगी तो इसी प्रकार हम आगे इनका व्यवहार करेंगे, व्यवहार करते समय आपको ये तत्काल उपस्थित होना चाहिए, तो आगे देखेंगे तत्काल, लेकिन ये बेस हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। अब ये सारे पद हैं, ये पद होने पर ये परिनिष्ठित हैं, इसको मिटा दें, ये पदों के विषय में चर्चा करते हैं। पद पद के बाद में क्या चाहिए, पद छेद चाहिए ना, पद छेद यानी पद छेद, हालांकि पद छेद अभी बताता हूँ मैं, आगे सूत्र आएंगे, जैसे छेद कहते हैं, छेद जानते हैं ना, छेद किसको कहते हैं, छेदन कर दिया, हाँ छेद बोल रहे होल को भी होल कहते हैं, लेकिन हमने विभाजन को छेद कहते हैं ना, देखो पेड़ को छेद कर दिया इन्होंने, तो विभाजन, तो अलग अलग करने को छेद कहते हैं, और पदों का छेद को क्या कहते हैं, जैसे वृक्ष का छेद किया तो क्या कहेंगे, वृक्ष छेद, वृक्ष को अलग अलग कर दिया। या फिर हमने कोई एक कागज लिया या कपड़ा लिया, देखिए अभी ये तंतु है या नहीं है, और ये इसका आप देखो छेद कर दिया, तो किसका छेद किया, तंतु, इसको कहते हैं तंतु छेद। और पदों का छेद करेंगे तो क्या कहेंगे, पद छेद। तो पहले पद क्या मिले रहेंगे ना, मिले हो कोई तो छेद करेंगे ना, छेद का आते अलग टुकड़े कर देना, छेद का आप जैसे वृक्ष का क्या, वृक्ष का को छेदन किया, छेद को ही तो छेदन कहते हैं ना, तो छेद को जब छेदन कहते हैं तो वृक्ष का आपने टुकड़े किया या कागज के टुकड़े किया, किसी का टुकड़ा किया तो उसके क्यों आपको छेदन किया। अच्छा पद भी मिले रहते हैं, क्योंकि आपने व्याकरण में देखे होंगे, देखो इतने बड़े बड़े पद ऐसे मिले रहते हैं, ये मिले रहते हैं, इतने मिले रहते हैं, उसका क्या करते हैं हम अलग अलग करके ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे बताते हैं, ये है ये ही है, तो अच्छी प्रकार से उसका अर्थ लग जाता हमको, तो इसको उसको कहते हैं पद छेद, पदों का हमने छेद कर दिया। जैसे अभी थोड़ी देख आप थोड़ा ये आरंभिक निकालिए, ये थोड़ा यहाँ निकालिए, लघु सिद्धांत कौमुदी का लिख रखा ना, उसका देखिए इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी, यहाँ लिख रखा है। अच्छा अभी ये समझ आ रहा क्या, सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी, ये समझ आ रहा, चलो आपने तो पढ़ लिया पहले, समझ आएगा। बाकी इसको पदछेद कैसे करेंगे, सूत्राणी अण आदि संज्ञार्थानी, ऐसे पदछेद कर दिया अलग अलग किया नहीं किया, इसे जैसे तो अभी तो मिला हुआ है पता नहीं, उसके आगे क्या लिख रखा है, इसका पदछेद करेंगे तो क्या हो निकलेगा, ऐसा नहीं, पदछेद का मतलब है पदों को छेद कर देना, अगर ऐसा ये पूरा पद है, अगर ऐसा बोलेंगे ये पद नहीं है, क्योंकि हमको पदों का छेद कर लेना, केवल शब्दों का छेद नहीं करना, हमको शब्दों का छेद नहीं करना, किसको छेद करना है, पदों का छेद, तो पद आना चाहिए, ऐसा पद है या ऐसाम पद है, ऐसाम पद है, ऐसा पद है क्या, नहीं है, क्यों पद नहीं है, क्यों पद उसको बनेगा नहीं, क्योंकि व्याकरण का नियम है अपदम न प्रयुंजिता, तो ऐसा बोलेंगे तो ये पद नहीं है, तो क्या बोलना पड़ेगा फिर, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। मारुति को सारे क्या आवश्यकता है, दीवार क्या आवश्यकता है, दिखाई देते, ठीक है। तो देखिए तो पदों का छेद करना हमको, ठीक है ना, पदों को यानी विभक्त कर देना, विभक्त ये तो जानते सरल भाषा है, अलग अलग कर देना, तो पदों का ज्ञान होना चाहिए, पदों के बाद में पद छेद का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, समास, ये बहुत बड़ी चीज है, समास जिसको भी आ गया वो व्याकरण का सामान्य भाषा में कहते हैं ये मास्टर है ना, जैसे कहते हैं ये इस विषय में मास्टर है, तो अगर ये समास जिस चीज़ को आ गया वो व्याकरण में बहुत ही शीघ्रता से प्रवेश कर पाएगा, और समास कोई बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। जैसे मैं एक थोड़ा समास लिखता हूँ, आपको सबको आता है, देखिए इसका आप समास करके बताइए, गंगा का जल, का लिखर का यहाँ का लिखर का है, कैसे बोल दिया आपने, का बीच में आप नहीं लिखर का वो बोल दिया, आप दोष है या नहीं है, दोष बोल दिया ना, जैसे यहाँ तो नहीं लिखर का है, का लिखर का क्या, का नहीं लिखर का, इन्होंने का बोल दिया, ये जैसे अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं सभ्य भाषा में जा रहे हैं, थोड़ा भी कुछ विपरीत मतलब बोलते ही दोष हो जाता है, आगे जब तर्क पढ़ेंगे ना, तर्क पढ़ेंगे तो तर्क में क्या है कि पूर्व पक्षी आप वाक्य जितना है उस जितने वाक्य से थोड़ा एक विरुद्ध भी एक अक्षर भी बोला तो आप पे दोष लग जाएगा, इसी आपने कहा बोल दिया, कहाँ लिखर का, यहाँ लिखर का क्या है, लेकिन दोष है क्या, इन्होंने बोले दो, दोष भी नहीं है, क्यों है, ये षष्ठी समास हो रखा है, जैसे कहा राम पुत्र, राम पुत्र का क्या अर्थ है, राम का पुत्र है ना, जैसे अच्छा वो पहले थोड़ा समास बताने के लिए आपको हिंदी बताना चाहिए, हाँ ठीक है, वो थोड़ा एक बार भूल गए, जैसे ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति, ये चतुर्थ विभक्ति, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी, जो पहले लिखा है उसको लिख लेते हैं, इसका अर्थ होता सामान्य हिंदी में ले, आपको सबको पता ही होगा, कर्ताने कर्म को करण, करण के द्वारा से, ऐसा। तो उसको इसका मैं लिख लेता हूँ, कर्ताने कर्म को। गोपाल आनंद जी लाए कुछ लेखनी लिखने के लिए? अरे फिर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, अभी आज का पाठ कल कौन को पढ़ाएगा? दे दो, दे दो पेन में। देखिए ये सारी सामग्री, क्योंकि ये पढ़ना है तो क्रम से ऐसे ऐसे थोड़ा देखिए। कर्ता ने कर्म को, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, जैसे मैं कर्ता लिखूंगा, जैसे इसके आगे लिखूंगा राम, तो इसका क्या अर्थ हो गया? ये हिंदी लिखा इसका, ये क्या है संस्कृत, इसका क्या अर्थ हो गया? राम ने, रामन, राम का क्या अर्थ हो गया? राम ने। अच्छा ये लिखूंगा मैं, थोड़ा आधा मेरे को इधर लिखना चाहिए। अच्छा थोड़ा ठीक है, आपने लिख लिया क्या? नहीं तो क्या ना, पहले इसको इधर लिख देते फिर उसको लिख देते हैं, तो ठीक है, जैसे भी सुविधा पड़ जाए। एक थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ये राम इसका अर्थ क्या है? ने, कर्ता ने, हाँ राम ने, इसका अर्थ है राम ने, और यह कर्ता इसको मोटा मोटा पकड़ने के कर्ता ने। अच्छा ये लिखूंगा मैं रामम, इसका अर्थ है राम को, राम को, इसका अर्थ है कर्म को। ये लिखूंगा रामेण, इसको हो गया राम के द्वारा, हो गया कर्ण के द्वारा। कर्ण के द्वारा या से, ये हो गया रामायण, इसका हो गया राम के लिए। इसका हो गया संप्रदान, संप्रदान के लिए। इसका हो गया रामायण, इसका था राम से। इसका चिन्ह है से, रामस्य संप्रदान। राम का की के संबंध, का के की राम ये समझ, ये समझा रहे, इतना समझ लो बहुत सुंदर आपका हो जाएगा। जितना जितना समझा रहे उसको एक दिन का पाठ को अच्छी तरह से समझ लो, जैसे अभी राम एक राम को पकड़ा, या माधव लिखिए, गोविंद लिखिए, कृष्ण लिखिए, खुद भी लिखिए, इसका अर्थ राम है, राम का अर्थ हो गया राम है। तो कृष्ण लिखूंगा तो क्या अर्थ हो गया कृष्ण, ठीक है ना। ये हो गया कर्ता, कर्ता ऐसा रहेगा। एक है तो एक वचन हो गया, दो होगा तो द्विवचन, बहुत हो तो बहुवचन। तो जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, अब ये द्विवचन है, इसका अगर दो रामों ने, ये जैसे बहुत लिखूंगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बहुत राम, ठीक है। इसी प्रकार आगे तो ये आपके सबके ना ये रूप याद है, तो इसका अर्थ हो गया राम को, दो रामों को, बहुत रामों को, ऐसा हो जाएगा। रामेण राम के द्वारा, रामाय राम के लिए, रामार्था राम से, है ना। और रामस्य यानी राम का, राम की, राम के संबंध, ये जो ये हो गए कारक। ये क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और ये संबंध कारक नहीं होता है, इसको समझ लेना चाहिए। तो छह ही कारक होते हैं। कारक इनको क्यों कहते हैं? कारक का क्या अर्थ है? कारक का क्या अर्थ है? कारक देखिए, हिंदी ऐसा लिख दीजिए, कारक, कारक शब्द लिख के फिर आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए कारक, ऐसा कारक। कारक का पहले ठीक है, ऐसा करोति इति कारक, इसका विग्रह, इसका विग्रह बोलते हैं इसको संस्कृत में, करोति इति कारक। कारक का क्या अर्थ हो गया? करोति इति कारक, करोति इति कारक, करोति का अर्थ करने वाले को कारक कहते हैं। हिंदी लिख दिए करने वाले को कारक कहते हैं। अच्छा, करने वाले को कहा तो क्या करने वाले को? तो क्रिया को करने वाले को करने वाले, उसके आगे देख ले, क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। तो ये कारक है या नहीं है? ये सारे क्या है? ये कारक। तो ये सारे क्या करते हैं? क्रिया को करते हैं। कर्ता नहीं हो और क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। कर्म नहीं है और कर्म क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई भी क्रिया के लिए कर्म रहेगा। अच्छा, बिना कर्म के कोई क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती है। अच्छा, संप्रदान, तो ये संप्रदान अपादान ये सारे चाहिए क्रिया को, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक इसलिए कहते हैं कि क्रिया को करते हैं, इसलिए इनको कारक कहते हैं। तो राम गच्छति, राम जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? तो ग्राम जाता है, तो यहाँ आ जाएगा ग्रामम गच्छति, क्योंकि द्वितीय में आए तो ग्रामम गच्छति, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो इस सब प्रकार हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा था इसका क्या अर्थ है, रामस्य, तो राम है राम का, है ना। हिंदी जैसे अभी आपने समास बोला ना, वो थोड़ा एक ऊपर इधर आएंगे, हाँ इधर। तो राम का क्या करेंगे? राम का, जैसे आपने बोला ना गंगा का, तो पहले आपको जैसे उसका षष्ठी में गंगाया बनेगा, तो रामस्य पुत्र इति राम पुत्र, तो राम का पुत्र कहने के लिए आपको षष्ठी, इसको कहते हैं षष्ठी समास, षष्ठी समास। ये छह विभक्ति है या नहीं है? षष्ठी, ये षष्ठी है या नहीं है? षष्ठी है। तो रामस्य पुत्र इति राम पुत्र, तो राम का पुत्र क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको हिंदी को बोलने के लिए का के की बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? का के की बोलना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैं लिखूंगा सौर भैया, इसका क्या अर्थ होगा? चोर को डर, ये भी हो सकता है। देखिए समास आप जिधर भी घुमाएंगे, समास को पहले समझना चाहिए। समास एक रबर है, रबर जानते हैं ना, रबर का एक रिंग है, आप जिधर घोड़ेंगे उधर हो जाएगा। तो लेकिन चोर को सेम को भैया या चोर से भय है, चोर से भय है ना, चोर से भय है ना, चोर से। तो देखिए चोर को भी भय हो सकता है, चोर से भी भय हो सकता है। आप देखिए गंगा का जल भी कह सकते हैं, और जो गंगा है वही जल है, और गंगा जल है जिसका, ऐसा भी कह सकते हैं। गंगा जल जिसका हो सकता नहीं हो सकता है, बोल तो ये समास है, ऐसा कैसे भी कह सकते हैं। तो चोर का भय है या चोर से भय है, कैसे आप बोलेंगे आप? चोर से भय है। तो से लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पंचमी में जाना पड़ेगा। तो पंचमी में जाएंगे, पंचमी में जाएंगे तो समास कैसे बोलेंगे? चोरात भैया। जब रामात होंगे तो यहाँ क्या देंगे? चोरात भैया। तो ये तो हिंदी में पहले बोलेगा चोर से भैया, तो संस्कृत में बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंचमी में व्यक्ति, क्योंकि से पंचमी में बोला जाता है, तो वहाँ जाइए चोरात भैया इति चोर भैया, ऐसा हो जाएगा। समझ आया? ऐसा जैसे कहा रामस्य पुत्र है, ऐसा रहे तो कैसे बोलेंगे? राम का पुत्र। अच्छा राम को छोड़ेंगे, अभी मैं कहूँगा कृष्ण का पुत्र है, तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? सम्यक, ठीक है ना, क्योंकि आपको कृष्णस्य कहने के लिए षष्ठी जाना पड़ेगा, काके की हिंदी कहने के लिए षष्ठी जाना पड़ेगा, तो वैसा बोल रहे। ये थोड़ा सा समास, ये एक समास है। अच्छा दूसरा और भी समास होता है, समास चार पाँच प्रकार के होता है, इनको मिटा देता हूँ। आप धर्म जानते हैं? नहीं जानते हैं? धर्म जानते हैं? ये धर्म जानते हैं? नहीं जानते हैं? और अधर्म, इससे देखो ये धर्म है ये भी धर्म है, इसका क्या अर्थ है? धर्म, धर्म। और इसका क्या अर्थ है? अधर्म, यानी धर्म, ऐसा कैसे उल्टा के आकार के कारण आप विरुद्ध कैसे अर्थ कर दिया? शब्द ये देखिए पूरे सेम टू सेम है, ध र म अ, ध र म अ, केवल आकार लोगों ने विरुद्ध क्यों कर दिया है? भाई थोड़ा का आपने कोई गलती किया तो इतनी बड़ी सजा कैसे दे दिया? सामान्य सजा है ना, कोई थोड़ा गलती कर दिया उसका आपने विरुद्धी अर्थ कर दिया। अरे थोड़ा तो आप दया करते हैं ना, आप जैसे मैंने बहुत उपकार किया, जैसे या मेरे को मेरे ऊपर किसी ने बहुत उपकार किया, एक दिन पाठ में कोई नहीं आया, मैंने कहा कल से बिल्कुल नहीं आना, इतना बड़ा दंड कैसे दे दिया? ठीक है नहीं आया एक दिन तो कुछ काम हो गया होगा, बिल्कुल आपने पाठ से कह दिया कि कभी भी नहीं आना, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं होता। तो आप वो का वो धर्म है ना, व्यक्ति उस भूलते क्यों? व्यक्ति ने बहुत सामान ला के दिया, आपका उपकार किया, आप जो भी कह रहे थे वो पूरा करे, फिर एक दिन पाठ में नहीं आया, आपने आश्रम से निकाल दिया। देखिए धर्म व्यक्ति ये का ये है, धर्म के विरुद्ध अधर्म कर दिया आपने, क्या है? तो देखिए समास का ये महिमा है। तो इसमें समास ये इसको कहते हैं नई तत्पुरुष समास, क्या कहते हैं इसको? नई तत्पुरुष समास। तो देखिए इसका विग्रह, व्याकरण में एक विग्रह होता है, विग्रह यानी अलग अलग बता देना, विग्रह कहते हैं विशेषण, ग्रह ग्रह कहते हैं ज्ञान, विशेषण ज्ञान करा देना। न धर्म की अधर्म, न धर्म थी अधर्म, ये उसका विग्रह है और ये इसका पूरा संपन्न वाक्य है, न धर्म थी अधर्म, ये हो जाएगा। अच्छा और भी हम बहुत सुनते हैं, जैसे खंड किसको कहते हैं? खंड किसको कहते हैं? खंड, खंड है ना, विभाग को खंड कहते हैं। समय ये देखिए आरंभ में इसलिए बता रहे हैं कि हमको ये आगे सामग्री में जगह जगहों पर आवश्यकता पड़ेगी, अगर इसके संस्कार होगा तो आप सम्यक प्रकार से आपको अंदर व्याकरण उतर जाएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि हम लघु पढ़ने आए हैं, हम क्या इधर कभी खंड बता रहे हैं कभी धर्म लिख रहे हैं, ये व्याकरण में कोई शब्द आते नहीं। तो इसलिए मेरे को पता है कि ये समास आगे बहुत प्रयोग होगा, बहुत प्रयोग होगा, तो पहले इसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, है ना। खंड जानते ना आप, और ना खंड थी अखंड, अखंड से विरुद्ध है, अखंड यानी एक तो खंड यानी खंड खंड, और ना खंड थी अखंड मतलब एक घना हुआ। इसी प्रकार हम आप लोक में बहुत समास होता है, उस समास का प्रयोग भी आप जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समास का अभ्यास भी हमको होना चाहिए। आगे जगह जगह ये शायद छुट्टी में अभी आएगी, अष्टमी को छुट्टी, उस दिन हम समास का पाठ चलाएंगे और उस दिन आपको आना ही पड़ेगा जो लघु पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं आएंगे उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं आएंगे फिर वो लघु में उनका कमज़ोर रहेगा। बाकी क्यों अभी समास बता नहीं सकते, बताने में तो क्या है, बताएंगे वो तो, लेकिन अष्टमी में फुर्सत से पूरा समास का ही पाठ चलाएंगे। समास का इसलिए पाठ चलाएंगे कि आगे हमको बहुत समास की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको कोई शब्द बताते हैं, यदि अभी जहाँ जहाँ आपका पुस्तक खुला हुआ है वहाँ लिख रखा है संज्ञा प्रकरणम, क्या लिख रखा वहाँ, संज्ञा प्रकरणम, कितने पद हैं, दो, संज्ञा प्रकरणम कितने पद हैं, दो, पद के लिए आपको क्या चाहिए, पद के लिए जैसे राम, थोड़ा देखिए अभी नहीं होने से अभी मैं बताता, एक ही पद है ये, क्या है यहाँ, एक ही पद है, लेकिन यहाँ समास हो रखा है, क्या हो रखा है यहाँ, समास, और समास क्या हो रहा, समास हो जाता है तो समास में विभक्ति का लुप्त हो जाता है लेकिन विभक्ति का अर्थ रहता है। तो अभी आ गया संज्ञा प्रकरण, जैसे गंगा जल है ना, जैसे गंगा जल में कितने पद हैं, दो है, पद एक है, शब्द दो है, पद एक है, शब्द दो है, तो पद कितने हैं, एक है ना, पद एक हो गया। पहले अलग अलग था, गंगा अलग पद था और जल अलग पद था, लेकिन हमने क्या कर दिया, समास कर दिया, समास करने के बाद एक पद हो जाता है, होने पर अभी वो एक पद हो गया। इसी प्रकार संज्ञा प्रकरणम, तो अभी हिंदी में अर्थ आपको क्या स्पूर्ण हो रहा है, किसी के दिमाग में स्पूर्ण होता ना ऐसा, हाँ, संज्ञा का प्रकरण, क्या होगा, संज्ञा का प्रकरण, तो संज्ञा का कहने के लिए कौन सा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, षष्ठी का प्रयोग करना पड़ेगा, संज्ञा, लेकिन संज्ञा शब्द रमा के समान चलता है तो स्त्रीलिंग चलता है, इसलिए रमा शब्द का रूप जिसको याद है तो रमा का षष्ठी में क्या बनता है, रमायाह गंगायाह, रमायाह गंगायाह, तो गंगायाह जलम इति गंगा जलम, गंगा जलम, और संज्ञायाह प्रकरण इति संज्ञा प्रकरण। ये थोड़ा देखिए समास अगर आ रहा है, नहीं तो अभी देख पहली बार में क्या है कि बुद्धि में ऐसा स्पूर्ण होता नहीं कि आप बीच में ये संज्ञा का प्रकरण कहाँ लिख रहा है, लेकिन यहाँ समास हो रखा है, समास बोल के पढ़ाने वाला क्या करता है, समास बोल बोल कर ऐसा सब पढ़ाना चाहिए, वो विद्यार्थी को समास आरंभ में नहीं बताने से वो कहीं दूसरी जगह फिर पढ़ने की कोशिश करता है। इससे पहले क्या कर लीजिए, इससे पढ़ाने पढ़ने वाले को भी थोड़ा समास का संस्कार डाल दीजिए, पढ़ने वालों को भी क्या कर दीजिए, समास का संस्कार डाल दो, फिर जो मैं कह रहा हूँ वो जैसा जैसा समझा सकेंगे, समास कोई चीज़ है, इस प्रकार समास हो सकता है, इस प्रकार ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे अभी यहाँ बता दिया संज्ञा प्रकरणम, किसी को भी तत्काल ऐसा ला के देंगे संज्ञा प्रकरण, कह के क्या अर्थ है इसका, बोला क्या पता मेरे को पता नहीं, लेकिन थोड़ा संस्कार समास का हो गया तो वो हो सकता है, षष्ठी तत्पुरुष हो सकता है, पंचमी तत्पुरुष हो सकता है, नई हो सकता है, बहुरी हो सकता है, है ना, ये चार पांच प्रकार के समास होगा, अष्टमी में पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ये तो यहाँ तक पहुँच गए आप, पहुँचने के बाद और क्या आवश्यकता है, समास हो गया, जब पता है क्या बता रहे हैं, नियमों की नियम बताएं ना, और नियमों के विषय में चर्चा करें, नियम है ना, तो अभी क्या आगे क्या है, तद्धित, तद्धित क्या चीज़ है, तद्धित का थोड़ा मैंने कल बताया था, जैसे तद्धित किसको कहते हैं कि जैसे मैंने कल बताया ना वो भारतीय महाराष्ट्रीय, तो भारतीय का क्या अर्थ है, भारतीय का क्या अर्थ है, भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं। देखिए जो भारत, तो ये सब जानते हैं, अब ये भारत का अर्थ क्या है, देश, और भारतीय का क्या अर्थ है, व्यक्ति, व्यक्ति, अच्छा इसमें इसमें अंतर केवल इतना ही ईएमएच है ना, इतना आपने वो जोड़ दिया, व्यक्ति आ गया, देश को हटा ही दिया आपने, क्या अंतर है? के देखिए व्याकरण कितना परिच्छेद कर देता है। जब आप भारत ये हो रहा तो ये देश ले लिया आपने, जो भी नक्शा बनेगा भारत का मेरे को नहीं आता, लेकिन आपने बीच में क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, ये एक तद्दित प्रत्यय है, ये प्रत्यय है जिसको सूत्र कोई थोड़ा थोड़ा याद होगा, एक सूत्र है आयने इनी ईय फड़ खचगाम प्रत्यादि नाम, ऐसा एक सूत्र है, वो प्रत्यय क्या, वो प्रत्यय जोड़ देता है, प्रत्यय जोड़ने पर उसमें क्या है, इससे विरुद्ध अर्थ आ जाता है, मतलब ये भारत एक देश का नाम है लेकिन भारतीय व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का, जैसे व्यक्ति नहीं भारतीय घटिका, भारतीय घटिका ऐसा, भारतीय घटिका ये क्या है, भारत की घड़ी है, तो ऐसा हो, तो भारतीय इसका भी ना, लेकिन इसको भारतीय घड़ी को कहने के लिए आपको एक और ये जोड़ना पड़ेगा, व्यक्ति को कहने के लिए दो विसर्ग जोड़ना पड़ेगा, फल को जोड़ने में भारतीयम फलम, ये भारतीय आम है, ये तो भारतीय आम्र भी हो सकता है, भारतीय घड़ी भी हो सकता है, भारतीय व्यक्ति भी हो सकता है, तो देखिए किसका ये, यही तद्दित है, ये क्या है, यही तद्दित है। तो व्याकरण देखो इतना आपको भारत से भारत, और भी आप सुनते हैं कुंती कौंतेय है ना, पांडव और महाराष्ट्रीय, तो महाराष्ट्रीय का क्या अर्थ है, अभी तो कहा महाराष्ट्र में कहाँ रह रहे, अभी तो यहाँ रह रहे हैं, नहीं महाराष्ट्र से आए रहे, हाँ देखो ततः एक तद्दित का सूत्र है, ततः आगत, ततः यानी महाराष्ट्र से आए हुए हैं ये, तो महाराष्ट्र तो विग्रह क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र आगत महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्र आगत महाराष्ट्रीय, यही तद्दित है। तो इन तद्दितों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, ये तो मैंने सामान्य अभी जो आपके परिचित शब्द है उसके विषय में बताया, आगे जब लघु में आएगा ना उसको आपको कि तद्दित भी कोई चीज है, वो तद्दित का ऐसे ऐसे अर्थ होता है ना, ऐसा थोड़ा समझना चाहिए। तो आगे चलते हैं, और क्या है, और षष्ठी स्थाने योगा, ये सूत्र लिखा था, तो षष्ठी इसका आप थोड़ा अर्थ लिख लीजिए, षष्ठी स्थाने योगा ये सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, ये लिख रहे हैं षष्ठी के स्थान पर षष्ठी के स्थान पर कार्य होता है, षष्ठी के स्थान पर षष्ठी के स्थान पर कार्य होता है, कोई भी अगर कार्य करना आपको आदेश, आज क्या कार्य करना, आदेश रूपी कार्य, अगर कोई भी आदेश होता ना, आदेश यानी जैसे आदेश के लिए आपको सूत्र है इको यणची, इको यणची में यण ये आदेश है, और यण आदेश हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा, आदेश कहाँ रहेगा, प्रथमा विभक्ति, जिस जब भी आदेश या आगम करना है तो किसके स्थान पर होगा, षष्ठी के स्थान पर ही होगा, तो षष्ठी क्या बनेगा उस समय, स्थान ही बनेगा, षष्ठी क्या बनेगा, स्थान ही, एक स्थान होगा और उस पर होगा आदेश, तो षष्ठी बनेगा आदेश, षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी से क्या लेना, विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति के स्थान पर, वहाँ षष्ठी के आगे अर्थ कर लेना से, षष्ठी विभक्ति के स्थान पर कार्य होता है, क्या अर्थ करेंगे, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी मानो षष्ठी क्या समझेंगे, षष्ठी में स्पष्ट कर लेंगे, षष्ठी विभक्ति के स्थान पर कार्य होता है, षष्ठी विभक्ति के स्थान पर है ना, षष्ठी एक विभक्ति है ना, जैसे रामस्य, रामस्य षष्ठी विभक्ति है या नहीं है, तो रामस्य बोलते हैं आपको क्या अर्थ हो गया, राम के स्थान पर कार्य हो, हिंदी आपको क्या बोलना पड़ेगा, जब जब षष्ठी विभक्ति सुनते हैं आपके दिमाग में क्या स्पूर्ण होना चाहिए, स्थान पर कार्य हो, जैसे एक मैं बोलता हूँ शब्द, षष्ठी शब्द बोलता हूँ, कल बताया था जलाम, ये शब्द सुनते आपके दिमाग में क्या आएगा, जलों के स्थान पर कार्य हो, क्या कार्य हो, तो आपको कहो प्रथमा आदेश हो, तो प्रथमा कौन है यहाँ, जस है, तो अर्थ हो जाएगा जलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, जैसे कल लिखा है ना, षष्ठी के स्थान पर हमेशा कार्य क्या होता है, षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश हो जाता है सप्तमी के परे होने पर। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा वाक्य छोटा है लेकिन बड़ा काम का है, तो इसको याद। पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होता है सप्तमी के परे होने का। याद हुआ, याद है? तो षष्ठी तो वहाँ लिखना चाहिए पंचमी विभक्ति से परे षष्ठी विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति आदेश हो जाता है सप्तमी विभक्ति के परे होने पर। बोल सकते कोई? बोलो गोपालन। बोलो आप, बोलो तन्मानंद जी। मैं दोबारा बोलता हूँ, सतर्क सुनना। पंचमी विभक्ति से परे षष्ठी विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति आदेश होता है सप्तमी विभक्ति के परे होने पर। कौन बोल सकते हैं आप? दो अभी बोलो तन्मानंद जी। और एक बार बोलो। पंचमी के, पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होता है सप्तमी के परे। बोलो आप, बोलो आप, बोलो अभी बोल सकते हो गोपालन जी। बोलो पंचमी के परे, पंचमी से परे, पंचमी से परे षष्ठी के स्थान स्थान पर प्रथमा आदेश होता है किसके परे होने पर? सप्तमी के परे होने पर। ठीक है, बोल सकते हैं। पंचमी विभक्ति के परे होने पर, पंचमी विभक्ति के परे थोड़ा विदो तो नहीं, पंचमी से परे होने पर षष्ठी में। बोलो पंचमी विभक्ति से परे, हाँ से परे, पंचमी विभक्ति से परे षष्ठी के स्थान स्थान पर सप्तमी प्रथमा आदेश हो सप्तमी परे होने पर। समय, ये सामान्य वाक्य है लेकिन आगे जब जब देखिए, मैंने कहा कि सूत्रों में जा, सूत्रों में केवल चार ही पद मिलेंगे, अत्यंत सरल सूत्र हैं, इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, उनसे आप बात वार्ता करिए, सूत्रों से वात्र वार्ता इक्वेंसी से आप जाके मूल्य वार्ता करिए। भगवान कम वदती वो कहेगा इक के स्थान पर यण आदेश बहुती, ऐसा आपको उत्तर कहेगा। तो आपको ऐसा याद होगा इक, इक वहाँ षष्ठी है, वो कहेगा कि इक इक इक इतना पद, ये क्या कहेगा इक, इसका क्या अर्थ हो गया? हाँ, इक के स्थान पर इक, इक का क्या अर्थ हो गया? इक के स्थान पर। समय हो गया, फिर भी इक, आप जब जब षष्ठी में या ऐसे सूत्रों में ऐसा लिखाऊंगा जैसे 6.1 ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आपको अर्थ क्या बोलना है? इसके स्थान पर जिसके ऊपर षष्ठी चढ़ा हुआ होगा उसको बोल के बोलना षष्ठी विभक्ति इक के स्थान पर कार्य हो। और ये जैसे बोलूंगा ना तो इसका आप बोलना आदेश हो। क्या बोलना आपको? आदेश हो। आदेश हो तो कौन आदेश होगा? जिसके ऊपर चढ़ा यण आदेश हो। तो आगे क्या है? अची है ना, तो अची सप्तमी है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? सप्तमी के परे। अभी अर्थ हो गया कि इक के स्थान पर यण आदेश हो सप्तमी के परे होने पर। हाँ, इसके स्थान हो, ये क्रियापद है। हो क्या है? ख्यात। आप जगह जगह सूते हैं वृत्ति में, ख्यात ख्यात यानी हो, आप सुनते हैं ना इक अचानी है ना शाद अची शायद शाद, ऐसा जगह जगह वृत्ति में शाद पद है ना, शाद कहते हो। ठीक है ना, और वो प्रथमा के साथ बोलना यण आदेश हो। ठीक है ना, इक के स्थान पर, स्थान कहाँ से लाए? षष्ठी का अर्थ है स्थान, षष्ठी का क्या अर्थ है? स्थान। स्थान कहाँ से लाए आप? अभी जो सूत्र लिखा ना षष्ठी स्थान है योगा, इसी सूत्र का अर्थ है षष्ठी। जब जब आप षष्ठी का स्थान होता है योग, षष्ठी का योग होने पर, योगा करते योग, योग होने पर स्थान पर कार्य होता है षष्ठी का योग। जैसे इस व्यक्ति का षष्ठी का योग है या नहीं है, तो षष्ठी का योग होने पर किसके स्थान पर कार्य करेंगे? षष्ठी इक के स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है ना, ऐसा क्या आदेश करेंगे? यह आदेश कब करेंगे? स्पष्ट हुआ ये आपको थोड़ा समझ। तो पुनः कल थोड़ी चर्चा करेंगे, आप उसको एक बार और देख के आना चाहिए। और देखिए ये क्या ना इतना बताया है, ये तो कोई पुस्तक से तो नहीं बताया पुस्तक, ये तो केवल जो बेस चाहिए था वो तो मेरे मन में था, वो बता दिया। अभी किस किस के दिमाग में आया होगा तो एक थोड़ा क्या करना चाहिए, जिस किस की बात थोड़ा फ़ोन हो उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जी। वो फ़ोन कर लिया फिर आगे उसको एक बार जाके सुन लिया, क्योंकि ये मुख्य है। आगे आप लघु को रिकॉर्ड करिए नहीं करिए, लघु तो क्या सामने पुस्तक रहेगा, पुस्तक रहेगा वहाँ तो लिखा भी रहेगा, लिखने का देख देख के बोलेंगे, देख देख के आप पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी बोला न तो कोई पुस्तक में है, नहीं कोई कहीं कहीं अन्य पुस्तक में है, तो क्या करेंगे फिर, उसको कैसे समझ आएगा।